ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو دیا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر میں دیکھتی کہ کپڑے پر دھونے کے نشان نمایاں ہوتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 373۔